Minka mu se pona digna, minka mu se pona digna. Zašto se minke nadigaš, zašto se minke nadigaš, da li baš da ti ne znaja, kakav mi je čudo boljarin. Sosedno mi kuco magare, sosedno mi kuco magare, i nego minke prodade, i nego minke prodade. Za vino i za rakija, za vino i za rakija, Minčona minka namigna, minka mu se pona digna. Odit mo me za voda, odit mo me zavoda, sa 200 nišareni, šareni. Odit mo me zavoda, sa 200 nišareni, šareni. Od dolo ide tludo mlado, od dolo ide tludo mlado, ide tludo mlado, e iskrši stomnite, stomnite. Ide tludo mlado, e iskrši stomnite, stomnite. Mome da plače, lele Bože što stana, kada kaže na mama, na mama. Lele Bože što stana, kada kaže na mama, na mama.